Açık Radyo. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Mart Salı. Yıl 2014, ay 3, gün 77, Kasım 131. 1435 Hicri Cemaziye evvel 17, 1430 Rumi Mart 5. Çanakkale Zaferi 1915. Kocakarı Soğuğu'nun sonu. Kırlangıç Fırtınası. Günün tarihi: Yaşlılar Haftası. 18-24 Mart tarihleri Yaşlılar Haftası olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından 1919 yılı Yaşlılar Yılı ilan edildi. Bütün yaşlara sağlık ve sabır diliyoruz. Günün sözü: Hiçbir şey hayat kadar değerli değildir. Euripides. Büyük Saatli Marif Takvimi. Because we're the same age. Bueno, buenos días. Mucho en Quechua. Bienvenidos a la isla de Tequila. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Açık Gazete özeldesiniz, bir saat sürüyor çünkü Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayınına ayrılıyor. Geri kalan kısmı bir hafta boyunca, hatta 9 gün boyunca diyelim ama hafta içinde Açık Gazete'nin yerini alıyor. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Çaldığınız parça Keçua müziği ve dansıydı. Kumsalda yapılıyordu bu. Peru'da. Oradan aldığımız bir video kaydını, sesini dinlettik size. Çünkü... Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...18 Mart... İçimdeki tanrılarla. And sıra dağlarında İspanyol fatihler, konkistadorlar yerlilerin tanrılarını kovmuşlardı. Putperestlik kökünden sökülüp atılmış oldu böylece. Ama 1560 yılı civarında tanrılar geri döndüler. Kocaman kanatlarıyla yolculuk edip kim bilir nereden geldiler ve Ayacucho'dan Oruro'ya kadar evlatlarının bedenlerine girip o bedenlerin içinde dans ettiler. İsyanı simgeleyen danslar kırbaç ya da dar ağacıyla cezalandırıldı ama bunun önünü almak mümkün olmadı ve bu danslar aşağılanmanın sona erdiğini duyurmaya devam ettiler. Keçua dilinde Nyaupa hem oldu hem de olacak anlamına gelir. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. 1965'te bugün neler olduğunu da kısaca bakalım. 1965'te bugün insanoğlu ya da insan kızı ilk kez uzayda yürüdü. İnsanoğluydu tabii bu erkekti ama olsun öyle diyelim. Sovyet kozmonot Alexey Leonov dünyadan 2177 kilometre yükseklikte Voskhod 2 yani gün doğumu adlı uzay aracından dışarı çıkarak dışarı dediğim uzaya boşluğa, evet. Boşluğa, uzay boşluğunda 20 dakika kalmış. 1990'da da Almanya yeniden birleşmiş. Müjdeler olsun. Tebrik ederiz kendilerini. Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin yaptığı seçimlerden sonra iki Almanya birleşmiş. 2000'de de çok acayip bir haber şimdiden bakıldığı zaman geçmişe. Sadece 2000 yani bundan 14 sene önce. Sinden bahsediyoruz. Suriye ve Türkiye'de yaşayan ve akraba olan 573 aile iki ülkenin anlaşması sonucu sınırı geçerek bayramlaşmışlar. Evet. 4 sene öncesine kadar da devam ediyordu bu bayramlaşma seremonileri. Şimdi pek bayramlaşacak hal kimsede kalmamış gibi gözüküyor. Evet, maalesef. O sınır bölgelerinde de pek aile kalmış gibi de gözükmüyor. Evet böyle. Şimdi Açık Gazete'ye geçeceğiz. Yalnız şeyi de hemen söyleyelim. Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi devam ediyor. Özel yayını bütün sene devam ediyor ama özel yayın bu hafta boyunca devam edecek. Dün de oldukça başarılı bir günden sonra 212 destekçimiz desteklerini verdiler. Paydaş oldular Açık Radyo'nun bağımsız varlığını sürdürebilmesi, okura dayalı gazetecilik gibi dinleyiciye dayalı radyoculuk yapabilmesi, bağımsız radyoculuk yapabilmesi için temel garantilerden biriydi. Ve büyük bir mutlulukla da söylemek isterim ki bunun tam yarısı, %50'si de yeni Açık Radyo'yu yeni bulup onunla desteklemeye karar veren insanlardan oluşuyor. Telefonları söylemeden gelmeye başladı hem de. Evet, bir kere telefonda söyleyelim. Telefonlar çalıyor. 0212 koduyla 343 41 41 numaralı telefonlardan bizi destekleme imkanını bulabilirsiniz. Ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak da aynı işlemi gerçekleştirirsiniz. Evet, bu sene internet üzerinden de bu açıkradyo.com adresinden gelen desteklerin de sayısının geçen seneye ve geçen senelere göre daha yüksek olduğunu da belirtmek isteriz. Elimizdeki istatistiksel bilgiler bu şekilde görünüyor. İnşallah bu çalan telefonlar gün boyu da devam edip bizi şenlendirir. Evet, Nyaupa dilinde özür dilerim. Keçua dilinde Niyaupa kelimesi. Niyaupa kelimesinin anlamı gibi aslında. Hem oldu hem de olacak. Olacak, aynen öyle. Evet, şimdi şeye geçelim. Günün haberlerini bir özetleyelim. Kuraklık meselesiyle ilgili pek ilgilenme fırsatımız olamadı ama devam ettiğine şüphe yok. İstanbul ve civarında da yok. Ülke çapında da bir yağmur görünmüyor. Görebildiğim kadarıyla gözümüze çarpan bir şey olmadı. Bu ciddi bir tehlike olmaya devam ediyor. Evet. Bunu söyleyelim. Kuraklığın ormanları tehlike altına aldığından da bahsediliyor. Kış mevsimi tahminlerin aksine yağışsız geçmişti. Aslında daha önceden de biliniyordu bu. Önümüzdeki yıllarda artık böyle yağışsız kışlarla oldukça sık bir şekilde rastlayacağımız bilim insanlarınca da dile getiriliyordu. Ama haberde bu şekilde aktarılıyor. Yeterince yağmur ve kar yağmaması sebebiyle barajlarda su miktarında önemli düşüşler yaşanıyormuş. Ve ormanlara da bu durum yansıyacağından bahsediliyor. Ormanlardaki yangınların... Orman yangınları müthiş artıyor tabii. Hem de toprağın nem oranının bununla kaynaklı olarak birbirlerini etkileyeceğinden bahsediliyor. Evet, yani iki belli başlı iki büyük etkisi olduğunu öteden beri bilim insanlarından öğrenip konuşuyoruz. Birisi karbon miktarının havaya salınarak, atmosfere salınarak orman yangınları dolayısıyla çok küresel iklim değişikliği, küresel ısınma dolayısıyla küresel ısınmayı çok etkiliyor. Evet. İkincisi de orman tabanını kurutarak, senin de söylediğin gibi büsbütün bir kısır döngü etkisi yaratıyor. Aynen öyle. Zaman Gazetesi'nin haberinde de bundan bahsediliyor. Diyorlar ki haberin içerisinde nemin yüksek olması yangınların hızla yayılmasını önlüyor. Bu ise yağmur ve karın yağışına bağlı. Bu sebeple kış ve bahar aylarının yağışlı geçmesi önemli. Kuraklık ormanları da vuracak. Yağmurların az olması yaz aylarında orman yangını risklerini de artırıyormuş bu sebepten ötürü. Yağmur duaları devam ediyor görebildiğimiz kadarıyla. Bu sırada yani Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayınına daha çok odaklandığımız için çok etraflıca bakma fırsatı olamadığını da itiraf edelim. Ama yani ciddi bir sorunun, çok ciddi bir sorunun devam ettiğini gösteren pek çok haber var. Ve bu haberlerde arşivimizde koskocaman bir dosya haline geldi bunlar. Duruyor evet. Ve tabii dün sözünü ettiğimiz şeyi bir kez daha tekrarlayalım. Ne işe yarar bilmiyorum ama özellikle Guardian gazetesinden Nafiz Ahmet'in Earth Insight başlıklı blogundan okuduğumuz şey, hem doğal bilimciler hem de sosyal bilimcilerin yeni bir model geliştirdiği haberi vardı. Dünyanın en önemli haberlerinden biri bana kalırsa. Yani mükemmel fırtına dedikleri, yani bütün şartlar fırtına için bir araya geldiği durum, yani kriz için bahsediyoruz. Bu mükemmel derken insanın aklına hoş bir şey gelmesin ve böylece küresel sistemi, yani hem doğal sistemini dünyanın hem de sosyal sistemini, insanların kurmuş olduğu sistemleri yerle bir edecek bir duruma doğru hızla koşmakta olduğunu gösteren çok önemli bir araştırma yayınlandı. NASA'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli bilimsel kuruluşlarından biri NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden gelen bir araştırma haberi bu. Ve küresel dünya üzerindeki endüstriyel medeniyet, sanayi medeniyetinin sürdürülemeyecek bir kaynak sömürüsünün yüzünden, yani doğal kaynakların sürdürülemeyecek şekilde tüketilip çarçur edilmesinden ve ayrıca da gittikçe yükselen bir gelir dağılımı adaletsizliğinden, yani servetlerin dağılışının fevkalade adaletsiz ve hakkaniyetsiz olmasından, giderek artmasından dolayı çökmeye doğru gittiği ve geri döndürülemez bir noktaya gittiğini söyledi. Biraz daha baktık ve çok enteresan bir Human and Nature Dynamical diye, HANDI diye kısaltılan bir model, kolay anlaşılsın diye HANDI diye kısaltmışlar. Ve şunu buluyorlar, yani Roma İmparatorluğu da Han, yani Çin İmparatorluğu da Maurya, Gupta, Hindistan'daki imparatorluklarda ve sık sık bendenizin de sözünü etmeye çalıştığım Mezopotamya imparatorlukları, ki dünyadaki ilk büyük imparatorluk Akkad İmparatorluğu, Akkad'ın laneti diye anlatılıyor. Yani evde ölenler evden gömülemeden gitti diye bahsediliyor. Damda yatanlar inemeden öldüler kuraklıktan, açlıktan ve susuzluktan diye bir gidip gelen bir Akkad'ın laneti var ki bunun fiksiyon olduğu zannediliyordu. Yani bir destan gibi yazılmış oldu. Düpedüz gerçeği anlattığı da sonradan yapılan kazılarda, özellikle Tel Leylan diye Suriye'de, bugünkü Suriye'deki kazılarda anlaşılmıştı. Yani şunu gösteriyorlar, bütün tanıklıklar, bütün belgeler ileri, sofistike, kompleks, karmaşık ve yaratıcı medeniyetler, aynı zamanda da ne kadar kompleks ise o kadar da kırılgan ve çöküşe yatkın oluyorlar. Bunların da en önemli şeyleri işte iklim, nüfus, su, tarım ve enerji de toplanıyor. Evet. Şimdiki durum da fevkalade kötü. Bununla açılış yaptığımız enerjiyle için dün ve bugün... Kusura bakmayınız. Yok yok, örnek de verebileceğimiz çok haber var. Enerjiyle alakalı ufak bir örnek vermek istiyorum. 2013, bu tüketimle alakalı. 2013'te İstanbul 48 ilin toplamından fazla elektriği tek başına kullanmış. Bundan haberiniz var mıydı? Geçen sene İstanbul... 48 mi? Yani 3'te 2'si. Evet. İller bazında, iller sayısında bakacak olursak. Bu da kaça tekabül ediyor? %15'i Türkiye'de üretilen toplam elektriğin %15'ini sadece İstanbul tüketmiş. Bu da... Mesela İstanbul, Bayburt'un 352 katı, Kilis'in 170 katı, Hakkari'nin 52, Rize'nin 44, Trabzon'un 28, Eskişehir'in 15, Ankara'nın 3, İzmir'in de 2 katı elektriği tek başına tüketmiş. Böyle bir durum söz konusu. Bu da Uluslararası Enerji Ajansı ve Türkiye Elektrik İletişim AŞ, TİAŞ'ın verilerine göre ortaya çıkarılmış. Türkiye'de 2003 yılında 131.9 milyar kilowatt saat elektrik tüketimi 2013 yılında %78 artmış ve 235 milyar kilowatt saate çıkmış. Diğer ülkelere baktığınız zaman, yani mesela Türkiye'deki 235 milyar kilowatt saati aklınızda tutun. Diğer ülkelerle karşılaştırma yaptığınız zaman Macaristan'da 34.4 milyar kilowatt saat, Danimarka'da 30.4 milyar kilowatt saat, Slovakya 28, İrlanda 27 gibi gidiyor. Mesela İrlanda'nın ürettiği kilowatt saatten daha fazla bir elektriği İstanbul tüketmiş. 36.8 milyar kilowatt saat. İrlanda'nın tükettiği elektrikten daha fazla bir elektrik tüketilmiş İstanbul'da. Ve İstanbul'da büyümeye ve aynı şekilde tüketimini daha da büyütmeye devam ediyor. Manyakça. Buna büyüme diyorlar. Aslında bunun büyümeyle filan, yani kanser zaten bir hücrelerin büyümesinden oluşan bir şey malum. Kanser, ama hukuka aykırılığı yok bunun. Yok, hayır. Biliyorsunuz. Evet. Kanser de hukuka aykırı değil. Değil. Mesela 3. havalimanı gibi. 3. havalimanı için mahkemenin verdiği bir durdurma kararı vardı geçtiğimiz haftalarda, hatırlarsınız. Kimsenin dinlemediği, değil mi? Evet. 3. havalimanının işlemler kaldığı yerden devam edecekmiş. Hatta etmeye de başlamış galiba. Nasıl oluyor bu? Yeni kararda şu şekilde açıklanıyor bu. Açıkça hukuka aykırılığı bulunmayan işlemin yürütülmesini durdurmasında hukuka uyarlılık görülmemiştir denilmiş. Radikal Gazetesi'nden Serkan Ocağan haberi bu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Özgür Ceylan Aytaç, Ali Can Ocak, Cevat Ocak ve Yıldırım Yılmaz tarafından açılan davada 3. Havalimanı'nın ÇED olumlu kararının yürütülmesini durdurmuştu. 21 Ocak 2014'te verilen karara göre bilirkişi inceleme yapana kadar 3. Havalimanı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktı. Ama şimdi çıkan kararda şöyle deniyor: bilirkişi raporları alana kadar uygulanması ile etkisi tüketilecek niteliği bulunmadığı gibi bu aşamada yürütmenin durdurulması isteminin geçici mahiyette durdurulmasına karşın bla bla bla bla diye devam ediyor bu. Çok uzun. Hukuka aykırılığı bulunmayan işlemin yürütülmesini durdurmasında hukuka uyarlılık görülmemiştir gibisinden bir cümle kullanıyor. Bana sormayın, bakmayın öyle de, ben anlamıyorum hukuksa bu terminolojiyi. Ben sana hemen onu şeyle söyleyeyim, bir mısrayla cevap vereyim istersen. Kanun diye kanun diye kanun tepelendi. Tevfik Fikret. Nasıl buldun? İyi, tam uygun. Ama mesela mahkeme kararında şeyden bahsedilmiyor. Bir santim toprak 10.000 yılda oluşurken bir yıl beklemenin bir sakıncasının olup olmadığı bahsedilmiyor mesela mahkeme kararında. Evet, bahsedilmiyor. Onunla da ilgili, yani şöyle söyleyeyim, bu NASA'nın fonladığı Handy modeli hükümetlere ve şirketlere ve de tüketicilere bu böyle gelmiş, böyle gitmiş, böyle gelmiş, böyle gider şeklindeki bir modelle yürütemezsiniz diyorlar. Yoksa çöküş önlenemez diyorlar ve biter her şey diyorlar. Yani çağdaş medeniyet dediğimiz şeyden eser kalmaz. Savaşlar ve parçalanma, her şey biter diyorlar. Bunu önlemek de mümkündür diyorlar. Nüfusun, yani eğer doğanın bu amansız tabiat alanının, yeryüzünün sömürüsü sürdürülebilir bir seviyeye çekilirse, adam başına tüketimin ve de kaynakların da yeryüzünde kaynak dediğimiz şeylerin de hakkaniyetli, adil bir şekilde dağıtılması olursa pekala önleyebiliriz. Hala pencere açık diyorlar. Buna da bir mısra vereceğim sana. Lütfen. Zira aksi takdirde bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Bu da Ziya Paşa'da. Terkibi bendin. Evet. Bugün böyle. Şairlik günümüz. Şair mi oldun diye de başlayan bir atasözü vardır. Evet. Onu geçiyorum. Peki. Şimdi bakalım diğer durumlarımıza. Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin, Kırım'ı bağımsız bir devlet olarak tanınmasını öngören kararnameyi imzalamış. Rusya Kırım'ı tanımış. Geçen günlerde, geçtiğimiz ay içerisinde aslında Rusya silahlı ve silahsız askerleriyle beraber Ukrayna'nın Kırım bölgesini işgal etmişti. Askerleri ablukaya almıştı, limanlarını ablukaya almıştı. Ardından bu ablukaya alınmış şehirde bir referandum düzenlendi. %90'ın üzerinde bir katılımla Rusya'ya katılma isteğine evet çağrısı bulundu. Ve ardından da Rusya Kırım'ı tanımış. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve onun sadık müttefiki Türkiye bu karardan hiç memnun değilmiş. Böyle bir durum söz konusu. Öyle mi? Evet. Neden? Çünkü Türkiye açısından herhangi bir hukuki geçerlilik taşımıyormuş bu alınan karar. Yapılan referandum. Hukuka aykırı ve gayrimeşru nitelendirilmiş Türkiye'de. Milliyet gazetesinden okuyoruz. Türkiye için, pardon. Türkiye için. Referandumun neticesi ve buna bağlı olarak atılacak adımlar sonunda oluşacak fiili durum, Türkiye açısından herhangi bir hukuki geçerlilik taşımayacaktır ve tanınmayacaktır denmiş. Ukrayna'daki krize bu ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde demokratik ilkeler çerçevesinde hukuka ve uluslararası anlaşmalara uygun bir çözüm bulunmasını her fırsatta önemli dile getirmektedir diyorlar. Ne diyorsun bu işe? Diyorum ki hayat ne garip, Şangay Beşlisi falan. Hatırlıyor musunuz? Hayır. Yani o kadar fazla olmadı, şimdi şey yapmayalım. Benim prefrontal lobum. Tamam. Bu aralar. Bellek sırrı. Ama aşırı çalışıyorsunuz bugünlerde. Korteksim, evet. Ondan ötürü hafif bir yıpranma söz konusu olabilir ama desteği böyle güzel bir şekilde bitirdiğimiz zaman daha tazelenmiş bir şekilde tekrardan mikrofonunuzun başında olacağınıza ben inanıyorum. Neyse, lafı fazla uzatmayayım. Bugün yaşlılar günü, haftası başladı zaten bana. Ama farkındaysanız uzatmadım. Siz de peki, şey yapmayın, deşmeyin diyorum. Erdoğan'ın mesela şöyle bir açıklaması vardı, hatırlıyor musunuz? Ben diyorum ki Şangay İşbirliği Teşkilatı'na gelin, Türkiye'yi alın. Bizi de bu sıkıntıdan kurtarın. Bizi bunun yanında Avrasya ülkeleriyle ilgili serbest ticaret anlaşmasına da varız. Ama dediğim gibi Şangay İşbirliği Teşkilatı olayını daha önce de başkana izah etmiştim demiş. Peki, ben bunu hatırladım şimdi. Tarih de veriyorum, net. 23 Kasım 2013'te gelen haberdi bu. Galiba konuşmada 22 Kasım Cuma günü gerçekleşti. Nerede? Moskova'da. Peki, ben de şimdi Başbakan Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde. Ben de karşı kartımı çekiyorum. Lütfen. Türkiye Cumhuriyeti Kırım'ın bağımsızlık bildirgesinin muhtevasını ve unsurlarını memnuniyetle karşılamış ve bu anlayıştan hareketle bu ilhakı tanıma kararı almıştır. Evet, tekrardan bir hatırlatalım. Neden böyle bir şey söylediniz? Türkiye bugün bu bölgede huzur ve istikrara kavuşmasını dış politika önceliklerinden biri olarak belirlemiştir. Türkiye son yıllarda büyük acılar yaşamış Ukrayna'daki kalıcı barış anlayışının hakim olmasına önem vermekte, Kırım'ın bağımsızlığının bölge ülkeleri arasındaki istikrar ve güven ortamının takviye edilmesi için de vesile teşkil etmesini temenni etmektedir. 18-24 Mart arasında olduğumuz için mi bu tip bir demeçte bulundunuz, yoksa gerçekten kandırılıyor muyuz? Aynı şekilde siz de buna alet mi oldunuz? Ben alet oldum. Yani Türkiye'nin Kosova'yı resmen tanıdığı 18 Şubat 2008 tarihli bildirgesini okudum. Sadece Kosova kelimesini Ukrayna'yla ve Kırım kelimeleriyle değiştirdim. Yani evet, tamam, şimdi düştü jeton. Bir de Balkanları da bölge diye çevirdim. Yani çifte standart olduğuna dair bir hissiyat var içimde. Ne diyorsun? Yani bilmiyorum, karşılaştırılabilir bir durum mu Kosova ile Kırım'ın durumu? Niye karşılaştırılmasın? Yani Kosova'da belirli bir çatışma vardı, sıcak bir çatışma vardı. Sivil kayıpları vardı. Ukrayna'da böyle bir sivil kayıpları olmadı. İki müdahale de aynı aslında. Belki ne diyeyim, tam olarak ikisine de derin bir bilgiye sahip olmadığımdan şimdi hayırlısı olsun diyorum ama pek de işler dediğim gibi olmayacak gibi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nden gelecek olan yaptırımlar da harekete geçilmiş. Enerji alımları söz konusu burada. Ne olacak, ne bitecek? Avrupa ekonomisinde hafif bir oynama var. Deutsche Welle'de yazıyordu. Euro'da hafif bir sallantı varmış ama o kadar fazla değilmiş. Yani ikinci dünya değil de soğuk savaşın bitmesinden bu yana en büyük krizden, en vahim krizden bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bunu nasıl halledecekler sorusu soruluyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Rusya'yı ilhak etme diye uyardılar. %96,8 çıktı. Yani %97'ye çok yakın, neredeyse halkın tamamının referandumu Rusya ile birleşmek için referandum oylamasından çıktılar. Bir tek Kırım Türkleri, bir de Ukrayna Rusça konuşmayan. Ukrayna'da Rusça konuşmayan işte Ukrayna yanlıları, azınlıklar ve Kırım Türklerinin oranı bu şey mi? Geriye kalan hayır diyenler mi? Evet. Yüzde kaç oluyor o zaman? 4 mü? %2,2. %2 mi? Sadece 3,2 pardon. %3,2'lik bir oran için mi bunca şey oluyor peki? Yani tabii bu böyle bakılamaz kesinlikle de. Yani biraz kafa karıştırıcı bir referandum olduğunda hemfikiriz galiba. Evet. Ukrayna ve Müslüman Tatar azınlıklar evde katılmadılar, boykot ettiler. Obama yönetimi yaptırım tehdidinde bulundu. Ayrılırsa Kırım ve Rusya ile birleşirse kabul edemeyiz bunu dediler. Rusya yalnız parlamentoda hemen çaktı onayı. Ukrayna'da her hafta seferberlik ilan ediliyor. Yine bir seferberlik daha ilan edilmiş. Bu sefer kısmi seferberlik kararı onaylanmış. Bu arada Ukrayna ve Rusya vatandaşlarından oluşan 21 kişiye seyahat yasağı getirilmiş. Bu kişilerin Avrupa ülkelerindeki banka hesapları da donduruluyormuş. Haberin olsun. İsimleri verilmiyor. Yani Kırım Yarımadası'nın Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya bağlanmasına yol açmalarından sorumlu tutmuşlar. 13 kişi Rusya'dan, 13'ü Rus, 8'inin de Ukraynalı olduğu bilgisini vermişler. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier vermiş bu bilgiyi. Ama bayağı geçiyorlar ki mesela Kırım yönetimi Rusya para birimi olan rubliyi ikinci resmi para birimi olarak kabul etmiş. Saatinde Moskova'ya doğru ayarlamak için 2 saat geriye almış. Memleket saat ayarını veriyorum. Gonga saat tam 13'te vurulacak. Dikkat. Tong. Eskiden böyleydi. Şeyde mi? Radyolarda. İstanbul Radyosu'nda böyleydi mesela. Hı. 18 sene önce siz böyle başlamadınız mı? Saat ayarını veriyorum. Gonga saat tam 13'te vurulacak. Dikkat. Dong. Emanuel şeyler bunlar tabii. O zamanlar yok ki dijital teknoloji. Selahattin'e söyleriz şimdi. Bize bir gong sesi ayarlar. Eğer nostalji duygunuz kabardıysa. Tamamen istiyorum. Selahattin ayarlar bir gong sesi. Arada sırada veririz gazete içerisinde. Siz de mutlu olursunuz. Biz de sonuçta bu hafta mutlu olmanın gereken bir hafta. Şaka yapıyorum tabii ki. Espriler. Şaka mıydı bu? Şakaydı. İyi bari. Peki. Bu durum böyle. Yani Şangay Beşlisi yok ya da Altılısı, artık Kırım var, soydaşlar var, Kosova var. Ay, ama çok çabuk olmadı mı? Kasım ayından bahsediyorduk. Kasım, hadi Kasım'ı da diyelim. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 5 ayda Türkiye'nin bütün ulusal stratejisi, uluslararası stratejisi değişti mi şimdi? Değişti. Ben hazırlanmıştım Şangay'a gireceğiz diye. Ne olacak şimdi? Bütün her şeyimi böyle şeye göre ayarlamıştım. Doğuya doğru dönüp ayarlamıştım. Kopar zincirlerini. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, Euro'yu ve bu bütünleşme sürecini tamamen kesip atmak üzereydim. Hatta başlamıştım kesmeye. Yarıda kaldı. Ne olacak şimdi benim bu yaptıklarım? Bütün yatırımımı ona göre yapmıştım. Kesmeye devam et ve kopar zincirlerini Gülsarı diyorum. Şimdi diğer taraftan memleket haberlerine geçeceğiz. Muazzam bir hukuksuzluk ve olağanüstü adalet mülkün temelidir sözünü tamamen sarsacak nitelikte şeyler oluyor. Birincisini sen söyledin, İstanbul 3. köprü mahkeme yürütmeyi durdurma kararına rağmen açıkça çiğnenerek devam ediyor. Bütün mahkeme kararları, mahkemelerin kendisini de bazı kendi kararlarını da alt üst edecek şekilde davranıyor yargı organı. Yani mesela KCK davasında 91 sanığın tahliye taleplerinin reddedildiği haberi var. Diyarbakır'da görülen 91 sanıklı davanın 5 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle yapılan tahliye talebi mahkemece reddedildi, daha çıkacaklar diye. Bu arada bütün daha önceki olağanüstü yoğun suçlardan tutuklu, hükümlü olan insanlar serbest bırakıldı. Evet. Katiller. Gerekçesi neydi? KCK tutuklularının bırakılmasının, orada haberin içerisinde yazıyor olsa gerek. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü yöneticisi olmak, örgüt adına suç işlemek. Aynı şeyler Ergenekon davasında da geçiyordu. Evet. Peki neden Ergenekon'daki insanlar bırakıldı da suçlamalarla tabi olan insanlar bırakıldı da bu insanlar bırakılmıyor? Çünkü, bir dakika düşüneyim. Onlar devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak istememişler demek ki. Öyle anlaşılıyor. Şey yok mu? Tekrardan silahlı faaliyetlere katılabilirler. Yurt dışına kaçma şüphesi vardır. Bu gibisinden bir ibare var diye hatırlıyorum. Var. Onlar da var. Daha kaçarlar demişler. Ova'ya kaçsalar mesela olmaz. Ova'ya gittikleri zaman, daha doğrusu kaçmak değil de, olmaz. Mesela dün Veli Küçük Mehter takımı eşliğinde şeye gitmiş. Memleketi Sapanca'nın Bilecik Gölpınarı ilçesinde 5000 kişi tarafından karşılamıştı diye böyle. Mehter takımı kalabalık, alkışlar yaşasın diye karşılamış. Veli Küçük de Türk ordusunun yok edilmesi için her olayın içine Veli Küçük'ü soktular. Yaramazlık yapan çocukları korkutulan öcü gibi bir Veli Küçük yaratıldı demiş. Halbuki öyle değilmiş Veli Küçük. Evet. Peki bu da böyle, buna değineceğiz biraz aradan sonra vesaire, devam evet. Edeceğiz. 91 sanığın tahliye talepleri reddedildi dedik. Ayrıca 8 yıldır tutuklu 8 sosyaliste de tahliye olmadığını da belirtelim. İkinci hukuksuzluk da burada, aralarında gazeteci Füsun Erdoğan ve gazeteci gene Arif Çelebi ve Bayram Namaz'ın da olduğu 8 kişinin tahliye başvuruları reddedildi aynı şekilde. Aynı kanunlar, farklı kararlar. Evet. Aynı mahkemelerden de geliyor. Bu arada Ethem Sarısülüğü silahıyla ateş edip öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz'a verilen 3 ayrı rapor birbiriyle çelişiyormuş. İlk iki raporda hiç yer almayan bilekteki yırtık bulgusuna 9 gün sonra 3. rapor eklenmiş. Yani bulgusu 3. rapora eklenmiş. Böyle bir haber var. Bunlardan bahsedeceğiz. KCK'da hükümet artık muhatap olmaktan çıktı demiş. Taksim dayanışması davası da Haziran'da görülecek. Taksim dayanışması üyelerinin de yargılanmasına başlıyor. Örgüt suçundan yargılanacaklarmış. Örgüt kurmak ve yönetmekle suçlanıyorlar. Evet. Mesela Mücella Yapıcık bu davayla ilgili fark etmiyor açıkçası benim için. Çünkü artık öyle bir haldeyiz ki ben yaşamaya utanır oldum açıklaması yapmış. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Detaylarına da değiniriz evet, biraz. Evet, değiniriz. Hukuki durumlar böyle yerlerde biraz sürünüyor. Öğrenci velilerinden de dershanede siyasi teftişe karşı ciddi bir tepki ve direniş olduğu haberleri de var. Bakarız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Şimdi büyük bir adalet probleminden bahsediyorduk. Yani hem KCK davasında 91 sanığın tahliye talepleri aynı, tamamen aynı durumda olan Ergenekon ve diğer zirve katliamı sanık ve mahkumlarına uygulanan şeyin aksine tahliye taleplerinin reddedilmesi gibi büyük bir adalet sorunu var. 8 yıldan beri tutuklu duran MLKP davasından tutuklu 8 sosyalistin 5 yılı geçen hapis sürelerine rağmen tahliye edilmesi. Aralarında gazeteciler de var. Efendim, evet, gazeteciler var. Ve yani bir gün bile gecikmeden tahliye edilmesi gerekenler var. Mesela Füsun Erdoğan, Pınar Türenç'in de söylediği gibi basın konseyi başkanı. Yargıda tam bir çifte standart oluyor. Ayrıca vuran polisin serbest, babanın akıl hastanesine gönderildiği durumlar da var. Yargı yerlerde tamamen sürünmekte yani. Yani Ethem Sarısülük'ün 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan babasının yüksek güvenlikli akıl hastanesine yatırılmasına karar veriyor mahkeme. Ama vuran polisin tamamen serbest olduğu ve onun içinde sahte rapor verilmiş olduğu da ortaya çıkıyor. Yani bu kadar, bu terazi hakikaten bu sıkleti çekmez. Bu adalet terazisi gibi görünmüyor artık. Ve bunun toplumsal maliyeti ağır olabilir gerçekten. Yani Gezi Parkı gösterilerinde Ankara'da Ethem Sarısülük'ü silahıyla ateş edip öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz'a verilen 3 ayrı rapor birbiriyle çelişiyor. İki raporda hiç yer almayan, mesela bilekteki yırtık bulgusuna 9 gün sonra verilen 3. rapora eklendiği ortaya çıkıyor. Yani bizzat polisin içinde rapor sahteciliği de olması ve bunun mahkeme tarafından da fark edilmemesi çok ciddi vicdani ve adalet açısından yaralar açabilir. Demirtaş'tan da Erdoğan'a çocuklar şeytan taşlar gibi seni taşlıyor dediğinde belirtelim BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gittiği her şehirde protesto ediliyor. 50 ila 100 kişi gözaltına alınıyor demiş ve KCK Yürütme Konseyi de AKP hükümetinin muhatap olmaktan çıktığını duyurmuş. Fırat Haber Ajansı'nın ANF'nin haberine göre bir deklarasyon yayınlamış ve AKP hükümetinin siyasi zeminini ve işlevini yitirdiğini savunmuş ki bu artık barış süreci diye adlandırılan sürecinde çok ciddi bir şekilde sonuna dayanmış olduğunu gösteren bir ibare olarak karşılanabilir. Aynı şekilde de Taksim dayanışmasında Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu Taksim üyesi, dayanışması üyesi 5 kişinin de örgüt kurma, yönetmek, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla 2 ayrı iddianameyle İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilip dava açılmış oldu. Haziran'da görülecek. Bu yaşımda yaşamaktan utanır oldum diyor. 29 yıla kadar hapsi istenen Mimar Mücella Yapıcı. fark etmiyor açıkçası benim için demiş. Çünkü artık öyle bir haldeyiz ki ben yaşamaya utanır oldum demiş. Bunların hakikaten çok olağanüstü bir ortamda yaşadığımız konusunda en ufak bir şüphesi kalmıyor insanın. Evet. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı müfettişler Muğla'nın Fethiye ilçesinde ilk ve ortaokulda öğrencilerle yapmaya çalıştığı sorgulamaya veliler engel oluyorlar. İşte asıl utanılması gereken olaylardan bir tanesi bu aslında. Müthiş fotoğraflar da var aslında. Velilerin müfettişlere bayağı çok ciddi şekilde baş kaldırdığı da görülüyor. Milliyet'te de bu haber var. Evet yani ama bu konuda neden yapıyorlar? Okul önünde toplanmış veliler Fethiye'de. Çocuklarına yapılmak istenen şeyin kanunsuz olduğunu söylemişler. Çocukların yıllardır bu okullarda okuduğunu ve bundan da memnun olduğunu anlatmış veliler. Bu okullarda kimse terörist aramasın, bu okullarda terörist yaşamazlar. İlk ve ortaokullardan bahsediyoruz. Evet. Benim yani 7-8 yaşındaki çocuklar var. Yalnız Fethiye'de değil. Yani Milli Eğitim Bakanlığı ani bir atağa geçti. Müfettişlerini çeşitli şeylere yolluyor. Tamamen 1984 yani. Yani 7-8 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Okyanusya ülkesinde geçer gibi. Şimdi vaktimiz olmadığı için maalesef şey yapamayacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri Sivas'ta da mesela FEM dershanelerinde öğrencilere son dönemde yaşanan olaylarla ilgili siyasi bilgiler verildiği iddiası üzerine müfettişler harekete geçip inceleme başlatmışlar. Gogol'ün müfettişini mi okusak acaba? Evet. Genel müfettiş oyununu mu? O kadar sempatik değil buradaki müfettişler ama. Yani çünkü burada müfettişler giriyorlar ve 14 yaşındaki çocukları sorguluyorlar. Bu evet. Bahsettiğiniz örnekte de. Evet, Sivas'ta mesela başörtülü bir velinin ciddi şekilde direndiğini ve hesap sorduğunu görüyoruz müfettişlerden. Şunu soruyor, benim çocuğum 14 yaşında neden siyasete karıştırıyorsunuz diyor. Bir tepki gösteriyor. Valilikten yazılı talimat ile inceleme yapmaya geldiklerini söylüyor müfettişler de. Velilerin ısrarlı tepkileri sonucunda incelemeyi sonlandırarak gidiyorlar dershaneden. Ama çocuklara da böyle siyasetle alakalı sorular sorduklarından bahsediliyor. Size baskı yapılıyor mu? Ne tip baskı yapılıyor? Partilerle alakalı bir şeyler söyleniyor mu diye. 14 yaşındaki çocuklar bunlar. Evet, çok çok şey bir manzara yani. Bir taraftan fevkalade kaygı verici bir adaletsizlik ve çöküş manzaraları var. Öbür taraftan yeni şeyler de çıkmaya devam ediyor. Rüşvet parasının paylaşımı, yolsuzluk fezlekelerinde ortaya çıktı haberi var. Hangisinden başlayalım? Pek çok şey tapeler var. Tapeler var ama istiyorsanız şeyle başlayalım. Villalar var, evler var, tepsiler var. Tepsiyle mi başlayalım? Tepsiyle başlamayalım. Egemen Bağış'la başlayalım. Egemen Bağış'ın daha önceki sözüyle alakalı olan bir dava açılması, suç duyurusunda bulunması durumu var. Hatırlarsanız Berkin Elvan'ın cenazesi sırasında Twitter'dan nekrofililere gereken cevabı 30 Mart'ta halkımız verir, milletimiz verecektir diye bir tweet atmıştı kendisi. Evet, ölü sevici diyorlardı. Yani bu da yani her şey bir yana beyaz şeylere bürünüp çarşaflara sarınıp kefenle gelsen ölmeye geldik diye mitinglerin yapıldığı bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Yani ama yani bu kısmı görünmüyor. Başbakanın mitinglerinde Allah muhafaza. Bir suç duyurusunda bulunmuş. Suç duyurusunda bulunan da şair ve yazar Cezmi Ersöz. Yazdığı dilekçesinde nekrofili anlamca nekro ölü kelimesinden türetilmiş bir tür cinsel yönelim bozukluğunun çeşididir diyor. Ve nekrofili tabiri kullanarak cenaze acısı yaşayan şahsıma ve tüm yurttaşların ölülere şehvet besleyen sapıklar olduğumuzu iddia ederek ağır hakarette ve tahrikte bulunulmuştur diyor. Cezmi Ersöz de bu verdiği suç duyurusunda Egemen Bağış hakkındaki. Evet, peki. Hiç siyaset hiç bu kadar çirkinleşmemiş de demiş ki katılmamak elde değil kendisine. Evet, şimdi peki bu çikolata paketlerine artık tepsilere geçebilir miyiz? Tabii buyurun, Egemen Bağış'tan bahsettik. Evet, Haramzadeler sitesinde resmi dinlemelerden oluşan ses kaydı var, yayınlandı. Burada Rıza Sarraf önce yardımcısı Abdullah Habbani ile ardından da Egemen Bağış ile konuşuyormuş. Çikolata paketlerinde 500 bin liranın Sadık adında biriyle Ege Kod adlı birine gönderilmesini istiyormuş. Egemen Bağış'ta ben yokum, Ankara'dayım. Beyefendinin yanındayım diyor herhalde. Sadık'ın getireceklerini, hizmetçileri marinaya bırakılmasını istemiş. İddialara göre Egemen Bağış'a götürülecek olan çikolata paketinin içerisine yerleştirilen 500 bin liranın İstinye tarafında bir yere Ege ve kısa olarak kodladığı şahsa götürülmesi talimatını veriyormuş. Patron apar topar Sarraf Ankara'ya çağırdı. Buradan Bodrum'a geçeceğiz. Ben marineyi gönderiyorum. Onun haberi var, ona verebilir demiş. Sarraf anlamamış. Kime diye soruyor. 5 yıldır bizim evde çalışan marine var. Haberi var. Ben şimdi dedim ki marineye, git Sadık'ın yanına, ben ona söyleyeceğim diye cevap veriyor. Bu nekrofil diyen adam. Sarraf da tamam ben şimdi bilgi veririm deyince ona bırakabilir diyor. Daha sonra da babanın vize işi halloldu mu diyor Sarraf'a. Evet, iddialar bu şekilde. Evet, ne diyeceğini insanın bilemediği, şaşırdığı şeyler. Bu arada rüşvet parasının paylaşımı yolsuzluk fezlekelerinde ortaya çıkmış. Rüşvetin nasıl pay edildiği kesinlikle gözler önüne serildi diyor haber. Bugün gazetesinde var bu haberde. Deminkini Sözcü'den de izlemek mümkündü. Yolsuzluk fezlekelerinde İran'ın para transferinde %2,9, yani %3 pay alan Sarraf'ın, Zarrab'ın ya da işte Zerrab'ın bu paranın %0.5'ını Çağlayan'a, %4'ünü de Aslan'a verdiği öne sürülmüş. %1 de bankaya komisyon ödemiş. Bak, her şey yollu yerli yerinde. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu polis fezlekesinde bu. Rüşvet verme sistematiği net şekilde ortaya konmuş. Yani insan okurken bile utanç duyuyor. Fezlekede Rıza Sarraf, ekonomi eski bakanı Zafer Çağlayan'ın ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın alacağı rüşvet oranlarını da yapılan teknik takiple ortaya çıkartmış polis zaten. %9 işte. Bu tabii şeyde, evet. 1 milyonda sen yolla Hüseyin başlığıyla bir haber daha var bugünkü Taraf gazetesinde. Başbakanlık Denetleme Kurulu çıkartmış bunu da. Star gazetesi 2007'de 100 temel eser vermiş kitap. Temel eserleri, klasikleri dağıtmış Star gazetesi. Yalnız bunun için Halk Bank'ın 1.129.000 lira ödediğini ortaya çıkartmış. Ne güzel, bu da ne güzel. Başbakanlık Denetleme Kurulu. Tablet yok muymuş? Tabletleri gönderselermiş. Ne zaman oluyor bu olay? 2007. Sümer medeniyeti zamanında değil. O zamanlar tablet. Ne bileyim yani, Başbakan Erdoğan öyle bir konuşuyor ki sanki Sümer medeniyetinden bu yana tabletlerle okullara gidiyor çocuklar. Söz konusu tutar bankanın 2007'deki sponsorluk bütçesinin yarısını oluşturmuş. O dönem Halkbank Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın daha sonra Ziraat Bankası'ndan göreve getirilmiş. Son olarak da Sabah ATV havuzu için 200 milyon dolarlık kredi teklifiyle krediyle gündeme gelmiş. Peki. Bankalar Birliği Başkanı olması için Ali Babacan'a lobi yaptığı açıklanmıştı. Böyle bir durum söz konusu. Bir başka tapede Bilal Erdoğan'dan babasına savcı polis tayiniyle olmaz, cemaatin babaları alınmalı dediği haberi var. Cemaatin babaları. Babalar. Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği ileri sürülen telefon görüşmesini içeren bir ses kaydı daha yayınlanmış. Şimdi ses kayıtları yayınlanıyor. Yakında seks kayıtları da yayınlanacak. Böyle de i̇nşallah, haberler evet, çıkıyor. İnşallah öyle şeyler olmaz. Olmaz inşallah. Evet. Kayıttaki yani iddiaya göre Bilal Erdoğan yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 17 Aralık'tan sonra babasını arayarak, babacığım buralarda bunlara hemen karşı bir operasyon yapılması gerekiyor savcılık üzerinden demiş. Cemaatin büyük babalarının alınması gerekiyor. Yani bu yaşlılar haftası dolayısıyla yanlış anlaşılmaya... Kesinlikle. Büyük meydan baba derken, vermemek için büyük baba derken dede değil. Büyük. Babaların büyük olanını. Mesela kastediyor. Godfather gibi ama değil. Ne olabilir orada? Vaftiz babası. Cemaat father. Olmaz. Gemeinschaft. Neyse, bilmiyorum. Neyse oğlum, onu karıştırma şimdi, dur bir demiş. Karşıdan da kendisine atfedilen konuşmada Erdoğan'ın öyle dediği söyleniyor. Bu Başçalan adlı hesaptan duyuruluyor. Cumhuriyet ve Sözcü'nün de aralarında bulunduğu bazı gazetelerde de yayınlandı bu kayıt. Biz oradan naklediyoruz. Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen görüşme kaydı. 17 Aralık operasyonu sonrası yapıldığı iddia ediliyormuş. Onu da geçiyorum. Yani vaktimiz yok o yüzden. Ya şey, eğer tapeler bittiyse ben size güzel bir haber vereceğim. Son olarak var mı başka elinizde, daha doğrusu bu iddialar, yolsuzluk durumuyla alakalı iddialar? Var. Yani dün bahsetmiştik ama çok önemli olduğu için bir kez daha şey yapıyorum bunu. Bir kere bu evler meselesi vardı ya dünkü Taraf gazetesinde. Neydi adı? Şehrizar. Evet, sitesi evet. 17 Aralık'ta Başbakan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen görüşmede sözü edilen parayla, evde kalan para meselesi vardı hani. Yani 30 milyon avro muydu neydi? Öyle olduğu söyleniyordu. Yani Şehrizar konaklarından Aktif Bank dekontunda Şehrizar konakları denen yerden satın alınan 6 daire için 14 milyon 100 bin lira ödeme yapıldığı bilgisi yer alıyordu Aktif Bank'ta. Çalık Holding'e ait GAP Yapı İnşaatı AŞ'nin Beylerbeyi'ndeki Boğaz Manzaralı Şehrizar Konakları. Bak çok güzel hakikaten. Denizi görüyor. Boğaz Manzaralı. Daire şeyleri neydi? Onları merak ediyorum. Hangi daireler? Şurada yazıyor. Bakın bakın. Daire fiyatı 1, 2, 3, 4, 5. 2 milyon liradan başlıyor. 2 milyon. Kaç tane daire vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı dairelerin bedeli. En ucuzu 2 milyon lütfen. Evet. Yani. Bunlar da geçmişti. İşte şimdi o avukat akraba çıktı diye bir haber var. Hüseyin Özay'ın haberi bugünkü tarafta. Başbakanla oğlu arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın ardından Şehrizar konaklarından bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı daire alan avukat. Avukat var, avukat var. Ömer Faruk Akbulut aynı zamanda akrabaymış. Yani hobi olarak mı yapıyormuş avukatlığı? Evet. Asıl işi akrabalıkmış. Profesyonel mesleğiniz nedir? Akrabayım. Erdoğan'ın yakını çıkmış. Akbulut'un kız kardeşi, hısım da diyebiliriz. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın abisiyle evliymiş. Kayınço vaziyetleri gibi bir şey var yani. Tapelerde ismi geçen Akbulut'a Erdoğan 2001'de nikah şahitliği yapmış. Kutlu ve mutlu olun diye. Bu da böyle bir şey. Şimdi ben çok dar vakitte, dar zamanda kısa paslaşmalar yapıyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin Washington temsilcisi Tolga Tanış'ın söylediği çok önemliydi. Çalık Holding'in eski CEO'su Erdal Çelik'in kurduğu şirketle sahte fatura yoluyla gümrük yolsuzluğu yapıldığını iddia etmiş ki Erdal Çelik'in Lotus AŞ diye bir müteahhitlik şirketinde Dubai üzerinden faturalandırma ile yapılan sahtekarlıklarla haksız kazanç. Bu çok şöyle gidiyor iş şimdi. Örneğin Emta firması Dubai'deki Lotus FZ'ye tonu bilmem kaç dolardan çelik satıyor. Gümrükten geçtikten sonra tırlar İran'da bir benzin istasyonunda duruyor. Çakıyorsun manzarayı. Şoförler belgeleri burada Lotus'un kendilerine verdiği sahte faturalarıyla değiştiriyor. Sonra Dubai yerine nereye gidiyor? Direkt Türkmenistan'a. Türkmenistan gümrüğünde tonu 3988 dolardan Türkmenistan'a satılmış gösteriyorlar. Anladın değil mi? Hayır, çok, çok basit. Siz anlatın kendim. Satılmış gönderen başka belgeler sunuyor. Bu arada Dubai'deki Lotus FZ'ye yine Türkmenistan'daki aynı alıcıya hiç gönderilmeyen tonu 3988 dolardan başka bir sahte fatura kesiyor. Böylece çark tamamlanıyor. Ne var anlamayacak? Rüşvet çarkının merkezi Dubai diye yazmış Tolga Tanış Hürriyet gazetesinde dün. Ve enteresan da beyaz enerji operasyonu var 2002'de. Onu hatırlatıyor. TH genel müdürleri, eski bakanlar cezalar almıştı Enerji Bakanlığı'ndan. Hatırlıyor musun? O davanın evet. En kritik isimlerinden biri de bakanı Yüce Divan'a yollayan bilirkişi TH çalışanı Elvan Cem Kök. Kök davadan sonra bakanlık bürokrasisi tarafından dışlanmış, istifa etmiş, Lotus'a geçmiş. Orada da istifa etmiş, whistleblower olmuş, oyun bozan. Elindeki belgeleri de devlete 2013'te 7 Ekim'de göndermiş ihbar mektubuyla. İşte o zaman ortalık karışmış. Şöyle bir durum var. İşin içine Deutsche Bank üzerinden yapılanlar var. Frankfurt havale teslim. Milyarlarca dolarlık iş yaptı Türkmenistan'a. Yıllık ihracat ne kadarmış? 2 milyar doları bile bulmuyormuş. Evet. Sadece bir şirketin milyarlarca dolar yaptığı halbuki var. Ama doğru düzgün hiçbir mal akışının olmadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 8 milyar dolar gibi bir ihracat var. İran'ın buradaki tek rolü ise Rıza Sarraf gibilerin İran'a uygulanan yaptırımları aşmak için ticareti paravan şirketlerle Dubai üstünden yürütmesi değil sadece. Lotus örneğinde olduğu gibi Türkiye-İran-Türkmenistan hattı var, üçlü hat. Sahte fatura operasyonu işin bu da başka boyutu. Belki de diyor Ahmedi Nejat'ın kendisi bile hapsi boylarsa hiç şaşırmam. Yakında Cumhurbaşkanı Ruhani döneminden önceki üst düzey isimler. Çünkü Sarraf'ın ağababası Zencani'yi de aldılar ve işi hükümet yetkililerine götürüyorlar diyor. Ve serbest de bırakmadılar öyle galiba. Ya en son tabiri yani Türkiye'de gibi değil. Benim üzüntümse demiş Tolga Tanış. Bu yolsuzlukların ortaya çıkarılmasına karşı Türkiye'de çıkan direnç demiş. Evet ama yani anlamama şey yap böyle üzülmenize gerek yok artık işler daha kolay olacak. Ben üzülmüyorum Tolga Tanış üzülmüş. Tolga Tanış için de artık işler daha kolay olacak. Artık skandallar şu şekilde gerçekleşebilir. Otelde alkol satıldı mı satılmadı mı? Sebep de şu. Gazeteport'un haberine göre Türkiye'yi sarsan bu 17 Aralık operasyonunda tutuklanıp sadece 73 güncük cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan İranlı iş adamı artık Türkiye'de alkolsüz oteller zinciri kurmak için girişimlerde bulunmaya başlamış. Ne kokuyor? Çok fena kokuyor burası ya. Böyleymiş durum. MİT'e, artık sorun bu. MİT'e 5 kat harcama ve ihalesiz alım yetkisi de verilmiş. Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Bakanlar Kurulu kararnamesiyle doğrudan alım yetkisi 5 kat artırılmış. Böylece ihale komisyonu kurmadan, teminat almadan gerçekleştirdiği alımlarla 5 kat daha fazla harcama yapabilecek. İhalelere istediği firmayı çağırmama yetkisi de tanınmış. Bu da Radikal'den, yani NTV, MSNBC'den aslında. Daha önce MİT müsteşarı veriyormuş karar mal ve hizmet alımlarına yeni düzenleme. Müsteşar dışında yardımcıları ve diğer ilgili birimler de karar verilebiliyor. Evet. Kapıcısı, odacısı, şoförü hatta isterseniz uşakları da varsa karar verebilecek duruma geliyorlar. Görüldüğü gibi. Ne güzel. Egemen Bağış olayında. Aynı zamanda 17 Aralık operasyonundan sonra Ocak ayında görevden alınan BDDK yetkililerinin yerine vekaletle atanan isimlerin 3 aylık görev süreleri dolmak üzereyken yeni bir düzenlemeyle sınırsız bir şekilde değiştirilmiş. Artık ölene kadar yerinde vekaleten kalabileceklermiş. Hatta daha ölümsüzlük bulunabilirse oraya kadar gidebilir. Hiç bir şeyim yok. Yani bu konuyla alakalı bilimsel çalışmalar da sürüyor biliyorsunuz. Bu tanrısal bir vekalet herhalde. Gökten inen bir vekalet. Başka türlü nasıl olabilir? Bu arada Yavuz Baydar'ın Avrupa'nın en büyük basın ödülünü kazandığını da söyleyelim. The Guardian ve Der Spiegel gazeteleriyle paylaşmış Avrupa basın ödülünü getiriyor. Sabah gazetesinden atılmasına yol açan yazıları oldu. Avrupa gazeteciliğinin önde gelen isimleri bugün Reuters'ın Londra'daki merkezinde 47 Avrupa ülkesinde gazetecilik alanındaki en yüksek kazanımları selamlamak ve teşvik etmek amaçlı ödül için buluştular. Ve sabaha gezi eleştirisi ödül getirdi. Avrupa'nın en önemli gazetecilerinin de yer aldığı jüri var. Sunday Times'ın eski efsanevi yayın yönetmeni Sir Harold Evans, Le Monde'un yayın direktörü ve eski genel yayın yönetmeni Sylvie Kaufman, El Pais'in kurucu yayın yönetmeni Juan Luis Cebrian ve Moscow New Times'ın genel yayın yönetmeni Yevgenia Albat ve Ullands Posten Vakfı Başkanı Yardımcısı Jürgen Eybol de var. Yavuz Baydar da ta 1980'de başlamıştı gazetecilik yüksekokulunda İsveç'te. Ayrıca BBC World, İsveç Radyo ve Televizyonu, NPR, El Cezire dahil birçok yayın kuruluşuna da katkıda bulunuyordu. Ayrıca da şeyi de hatırlatalım, Açık Radyo'da da epey bir süre müzik programları yapmıştı kendisi. Tebrik ederiz bunu da. Çok mutlu olduk. Önemli bir şeydi. Birazdan çıkacağız ama sen ne dedin? Mehter Marşı ile mi? Boş verin şimdi Mehter Marşı'nı da. Bugün bir doğum günü aynı zamanda. Gezi eylemleri sırasında 2 Haziran'da, geçtiğimiz sene 2 Haziran'da Eskişehir'de aralarında polislerin de bulunduğu eli sopalı kişilerin saldırısında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın doğum günü. Onu çalacağız. Bir tek şeye müsaade et. Ergenekon maddesini okumaya da kısa bir bölüm. C bölümünü de okuyacağım maddeden. C harfini. C3 ve C4 patlayıcıları, cam şişe bombalar, camilere bombalar, can alanlar, canavarlar, caniler, canları alınanlar, cellatlar, cep telefonları, cerrahatler, cerrahi müdahaleler, cesetler, ceza kazasıyla şehit olanlar, cezalandıran ve cezalandırılanlar, cılk yaralar, cıvık zeminler, cihaner, cinayet anında çalışmayan kameralar, cinayetler, cinnet halleri, cumhuriyet, Cumhuriyet Çalışma Grubu, Cumhuriyet mitingleri, Cumhuriyet'e atılan bombalarla aynı seri numarasını taşıyan Ergenekon bombaları ve cüruh yığınları. Bu da böyle. Evet hocam, hazır başlamışken bir de dinleyici destek hattına okuyun. Önümüzde yazıyor hemen Selahattin'in önünde. 0212 koduyla 343 41 41. Şimdi galiba şeye girebiliriz, doğum gününe ve evet, bugünkü Açık Gazete'nin sonuna. Gezi olayları sırasında 2 Haziran 2013'te Eskişehir'de polislerin de aralarında bulunduğu eli sopalı kişilerce linç edilen ve ardından kaldırıldığı hastanede 10 Temmuz'da hayatını yitiren Ali İsmail Korkmaz'ın bugün doğum günü. Yaşasaydı 20 yaşında olacaktı. Ali İsmail Korkmaz için ufak bir parçayla beraber birlikte bitirelim. Pink Floyd'u gerçekten çok severdi diyebiliyoruz. Ardından gelen fotoğraflardan, giydiği tişörtlerden, müziği olan sevgisini de görebilmek mümkün, düşünebilmek mümkün, empati kurabilmek mümkün. O yüzden Pink Floyd'dan belki Wish You Were Here parçasıyla beraber bir çıkış gerçekleştirebiliriz. Ali İsmail Korkmaz'a da buradan bir günaydın diyebiliriz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? They get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange? you were here. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.